zalari ona behar du izan. Paran, ondoen enperatu lapikoa. Apostu zale tratalari bikaina. Paran, asetu guztien sabelak. Irureun kiloko harri altxatu. Asta potro xamarra beraz. Bakarra eta hori sekulan jaten ez duenetakoa, jaten ez duenetakoa. Morroitzarako aproposa behar du para humileta langilea. Inork ez dituelako maite, para euskaldun alproja. Eta hori guztia aski ez balitz, zintzo eta egizale behar. Elizkoi honratu, kantu zale mostora, izatea da bere kondena. Izatea da bere kondena. Nundan, euskaldun ezin odea zeuzara. Euskaldun perfektoa hori alda. Txuper euskalduna. Tripazorro isil bihotzonekua. Mitiboen gainarreza. Etxekoen nausi kanpokoen morroi. Zerbitzari oso leiala. Laizzer museora damango gaituzte. Aingera maita garriak. Desagertzez horian leuteken. Beste batzuekin batera. Beste batzuekin batera. Nundan, euskaldun ezin obea zeuzara. Euskaldun perfektoa hori alda. Super euskalduna. Nundan, euskaldun ezin obea zeuzara. Euskaldun perfektoa hori alda. Super euskalduna. Super euskalduna. Super euskalduna. Super euskalduna. Super euskalduna.